الله وبركاته. الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنى، الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونى، وعلى عثمان رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفنا، وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى، وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمنا، وسلم تسليما. القوى كموجب و mwendelezo wa darasa zetu, tulitakikana tuanze katika almajlisu thamin, kwa sababu ndipo tulipokuwa tumeishia katika darasa zetu za Ramadhani ya mwaka jana, na tuliruka tukasoma baadhi ya darasa za 20 na ngapi huko kwa sababu ya wakati, ili tuende na munasaba wa masiku ya Ramadhani. Kwa hiyo tukaacha katikati hapo darasa nyingi, lakini pamoja na kwamba tulitakiwa tuanze darasa ya 8, lakini uza yale waliyosoma, lakini nasikia nipaza sauti imetoa tofauti. Shida iko nani ni masuhuli? Kwa hiyo biidhinillahi alkarim tutaanzia kwenye majlisi ya 6 ya darasa yetu, na kitabu tulichonacho ni majalisu shahri Ramadhan cha al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Himdi zote ni za Allah kutuafikisha kuingia katika mwezi huu mtukufu, mwezi wenye baraka, mwezi wenye fadhila nyingi tu, si kwa ujanja wetu, ni kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Falahu alhamdu fil ula wal akhira. Kwenye majlisi hii ya 6 Sheikh rahimahullah ametuwekea aqsamun nas, nataka kuzungumzia aqsamun nas fi siyam, mafungu ya watu katika siyam, katika kufunga, kwamba watu wamegawanyika katika hukumu za funga, watu wamegawanyika. Lakini ameanza na himdi ambayo tumetangulia kuisoma, akasema alhamdulillahi alladhi atqana bihikmatihi ma fatara wa bana. Sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye ameyafanya vizuri kwa hikima yake yale aliyoyaumba na yale aliyoyajenga, yote kayafanya kwa uzuri kabisa, kwa itqan. Atqana, amefanya ufanisi wa hali ya juu. Ukiangalia mbingu zilivyowekwa, ukiangalia ukiangalia al-kawakib, nyota, jua, mwezi na vyote vilivyoko juu, kuvuma kwa upepo na nyakati zake, mwendo wa jua na mwezi, dunia hii, ardhi na vilivyomo ndani yake, kila kitu amekifanya na amekiweka kwa mpangilio wa hali ya juu na hikma. Si hayo, wa shar'a sharai'a, na akaweka sheria. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria, rahmatan, kwa ajili ya rahma kutuhurumia, wa hikmatan, na kwa hikma, wa tariqan wa sanana au wa sunana, tazifanya sheria hizo kuwa ni njia na ni mfumo. Ametuwekea sheria. Uislamu hakuna jambo lolote linalohusu maisha ya mwanadamu ya kiroho, kiitikadi na ibada zake na miamala baina yake mwanadamu na nafsi yake, miamala yake na watu wake wa karibu, miamala yake na wengine waliomzunguka, miamala yake na watawala nchi na nchi, mji na mji. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria katika yote haya kwa rahma yake na kwa hikma, na akaifanya sheria kuwa ni mfumo. Wa amarana bi ta'ati, na ametuamrisha sisi Allah kumtii yeye, la li hajati hii, si kwa kuhitajia kwake. Hivyo alivyotuamrisha sisi tuswali, sisi tufunge, si kwamba yeye anahitajia chochote, kwamba ufalme wake utaongezeka kwa sababu sisi tuswali. Ufalme wake na ukubwa wake utaongezeka kwa sababu tufunga. La, bal lana, bali ni kwa maslahi yetu sisi. Hayo ameyaweka kwa maslahi yetu sisi wenyewe tulioumbwa viumbe. Yaghfiru dhunuba likulli man taba ila rabbihi wa dana, anasamehe madhambi, kumsamehe kila aliyetubu kwa Mola wake na kila aliyerejea kwake. Kila aliyetubu Allah umsamehe, umkubalie toba yake. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafuru rahim, kwa yeye anasamehe madhambi kwa kila anayetubu. Madhambi yote uliyofanya wewe ukitubu, Allah yaondosha yote. Wayujzilu al-ataya liman kana muhsina, na umfanya umpa kwa wingi vipawa vile, hutoa kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala kumpa mwenye kutenda wema. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kwa sababu Allah anasema na wale ambao wamejipinda kwa ajili yetu sisi, yani wakafanya ibada na taa, wakaonyesha utiifu wa hali ya juu kwa ajili yetu sisi, lanahdiyannahum subulana, wallahi tutawaongoza wao kwenye njia zetu. Yani kile wanavyozidi utiifu kwa Allah ndivyo wanavyokufungulia njia, kile wanavyojikurubisha kwake kiukweli kabisa ndivyo wanavyozifungua njia, njia za maarifa za kumjua yeye, njia za kheri na baraka. Maisha yako yanakuwa ni yenye kubarikiwa kwa sababu ya juhudi unayofanya ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmaduhu, ninamhimidi yeye, ala fadhailihi, juu ya fadhila zake nyingi, sirran wa alana, kwa siri na kwa dhahir. Ninamhimidi yeye juu ya fadhila zake kwa siri na dhahir. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu, na nashuhudia pia, unaweza kusema ninakiri kwa moyo na nabaini kwa ulimi ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake, la sharika lahu, hana mshirika yeye, shahadatan, ushahidi ambao au shahada ambayo, arju biha alfauza bidari naimi walhana, natarajia kwa shahada hiyo kufaulu katika makazi ya neema, yani nyumba ya neema kwa maana pepo, walhana, na nyumba ya starehe. Yani shahada hii nikishikamana nayo natarajia kwamba nitafaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala huko kwenye nyumba yenye neema za milele katika pepo, yani walhana na starehe. Wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluhu, na ninashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Alladhi rafa'ahu fawqa as-samawati fadana, ambaye alimnyanyua yeye juu ya mbingu akakurubia. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinyanyuliwa akapelekwa huko juu ya mbingu zote, ndio ile inaitwa al-mi'raj. Alipelekwa mtume sallallahu alaihi wasallam lini, yani mwezi gani, siku gani, haikutajwa, lakini hilo lilitokea, hilo lilitokea. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alinyanyuliwa akapelekwa mpaka mbingu ya saba kwa mwili wake na roho yake, na sio ndoto, mpaka juu ya mbingu ya saba mpaka huko kwenye arshi ya Rahman. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Alladhi rafa'ahu fawqa as-samawati fadana, ambaye alimnyanyua yeye juu ya mbingu na akakurubia. Sallallahu alayhi, Allah amsalie juu yake. Wa ala sahibihi Abi Bakr, na amsalie sahibi yake mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Abu Bakr. Al-qa'im bil ibadati radiyan bil 'ana, mwenye kuzisimamia ibada, mwenye kutekeleza ibada hali ya kuwa ni mwenye kuridhia na taabu, ameridhia taabu. Alladhi, ambaye sharafahu Allahu biqawli, Allah amemtukuza yeye kwa kauli yake pale aliposema, idh yaqulu li sahibihi, kumbuka aliposema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia sahibi yake, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yu pamoja na sisi. Wakati wa kwenye pango, mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na makafiri wa shafii kwenye pango lile, wakiwatafuta kwa nguvu kubwa ili wawaue. Abu Bakr alipoona hali ile, akaona sasa tumekamatwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, atauawa. Ikampata huzuni kubwa, akalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia sahibi yake, sahibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetajwa ndani ya Qur'an ni Abu Bakr peke yake, kwamba huyu ni sahaba wake, sahibi yake kwa peke yake. Yahi li sahibi idh yaqulu li sahibihi, mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kumwambia sahibi yake, la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike, hakika Allah yuko pamoja na sisi. Abu Bakr. Wa ala Umar al-Mujiddi fi dhuhuri al-Islam, na sala zimfikie Umar aliyejipinda katika kudhihirisha Uislamu. Fama dha'ufa wala wana, hakudhoofika wala hakuchoka. Umar radhiyallahu ta'ala anhu alifanya bidii kubwa na juhudi kubwa kuhakikisha Uislamu unadhihiri, yani baada ya miaka ya risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kipindi muhimu kabisa cha Uislamu, cha ustawi wa Uislamu, ni kipindi cha Umar. Haijawahi kutokea baada yake, haijawahi kutokea zama mfano wake baada yake yeye Umar. Uislamu ndipo ulipojikita zaidi, ukakita mizizi yake kwa nguvu kubwa kabisa. Umar alitawala miaka kumi, miaka kumi ile imeshinda karne nyingi zilizokuja baada yake, namna Uislamu ulivyostawi. Fama dha'ufa wala wana, hakudhoofika Umar wala hakuchoka. Wala wa ala Uthman alladhi, na sala zimshukie Uthmani ambaye, radhiya bil qadar, ameridhia qadar, aliridhika na qadar. Wa qad halla fil fana'i al fana, na hali ya kuwa maangamivu yameshukia katika uwanja wake, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alishai kumwambia kwamba Uthmani, kwa Uthmani atauawa, alimwita shahid, uthbut ya Uhud fa inna alayka nabiyan wa siddiqan wa shahida au wa shahidain, yani Uthman Umar na Uthman Umar. Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu aliuawa, watu walivamia kwenye nyumba yake wakamuua, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitabiri hili, akamwambia Uthman, yeye alikaridhika na hivyo, watu wataka kumtetea na kupigana, akawatuliza akawakatalia, akauawa. Kwa aliridhika na kule na qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى علي القريب في النسب نصالة زمشكية علي علي كريب قدك نسب قمتوم نتو وكريب قدك ها وتولنة اللي وتاجي أبو بكر عمر عثمان علي علي كريب نمتوم كنسب ني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسبب ابن عم يمتوم صلى الله عليه وسلم بالي نسهري ومتوم عثمان alikuwa ni sihiri wa mtume kwa kuwa Uthmani aliwaoa binti wawili wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nyakati tofauti. Umar ni mkwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa binti wa Umar. Abu Bakar ni mkwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa binti wa Abu Bakar. Kwa hiyo katika mambo ya ukwe wawili ameoa kwao mtume sallallahu alaihi wasallam na wawili amewaozesha. Lakini kinasab aliyekaribu zaidi kinasab na mtume sallallahu alayhi wasallam ni Ali, kisha Uthman, kisha Uthman, kwa sababu wote yeye na Uthman ni banu Abd Manaf, ni watoto wa familia ya Abd Manaf, yeye na Uthman. Lakini huyu ni katika bani Abd Shams na yeye ni katika bani Hashim. Abd Shams na Hashim ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. عبد الشمس ذو نسب عثمان نهاشم ذو نسب يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا وليوبكيا نندوق ومتومي صلى الله عليه وسلم وقوم بالك وقسب ووتها ونما قريش نما قريش ووتها وتقانا نسب مويا. طيب وعلى علي القريب في النسب لازم شكي علي سواء لازم فكي علي علي قريب قد كنسب رضي الله عنه وقد نال المنى نحكيك علي amepata utukufu. Wa ala sa'iri ale na swala ziwafikie baki waliobakia katika jamaa zake wa ashabihi alkirami alumana na masahaba zake watukufu walioaminifu wasallam taslima na salim awasalimishe kuwasalimisha kabisa. Ikhwani, enyi ndugu zangu, qad sabaqa fil majlisi thalith, imeshatangulia katika majlisi ya tatu, أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين وما كفرضيش وكفونغا كلكوا منزون وجامو منزو كبيسة لكوا كتك في بند في ويلي صوم مفرضيش وكتك في بند في ويلي. ثم استقرت أحكام الصيام كيش سكتوليزان حكم الصيام فكان الناس فيها أقساما عشرة واتوا وكاوا كتك هزو حكم katika mafungu kumi, watu wamegawanyika katika mafungu kumi. Hii somo imeletwa, lakini ukiwatazama watu wote kuna makundi kumi ya watu. Alqismu alawwal, qismu ya kwanza, yani fungu la kwanza, almuslimu albaligh alaqil almuqim alqadir salim min almawani. Kuna kundi la watu hao, kundi la muislamu aliyebaligh mwenye akili timamu, mkazi wa mji, mwenye kuweza kufunga, aliyesalimika na vizuizi. Kama hivyo wewe hapo ulipo, mwanamume baligh, wewe ni Muislamu baligh, una akili timamu, ule baligh kwa maana ushafikia baligh wewe, tena una akili timamu, mkazi wa mji, hauko safarini, waweza kufunga na umesalimika na vizuizi vya kufunga. Mtu wa aina hii فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته. كتباس جوياك كتلزم جوياك كيفنغ رمضان كو وكاتي داني وكاتي واكي كيتكليزا داني وكاتي واكي مادام ويني مسلم تلا وكبالغ مفكي بالي وناكي لتمام مكازي ومجي هوكو سفريني waweza kufunga, umesalimika na vizuizi ambavyo vitatajwa huko mbele, basi ni wajibu juu yako kuifunga Ramadhani, kuitekeleza katika wakati. Usiseme nitafunga mwezi mwaka ujao au mwezi ujao, ufunge katika wakati wake. Lidalalati alkitabi wassunnati walijma'i ala dhalik, kwa ushahidi wa Qur'ani na ushahidi wa sunna na ushahidi wa maafikiano ya wanawachuoni wa Kiislamu juu ya hilo. قال الله تعالى أمسما الله ليكم تكوكا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن huo ni mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Qur'ani hudan linnasi, hali ya kuwa ni mwongozo kwa watu. Wa bayyinatin minal huda, na hali ya kuwa ni ufafanuzi, ubainifu, uongofu. Wal furqan, na Qur'ani pia vile vile ni upambanuzi wa haki na batil, halali na haram. Faman shahida minkum ash-shahra, basi atakayehudhuria miongoni mwenu nyinyi mwezi wa Ramadhani akawa yuko hadhir, falyasum, basi na ufunge, afunge siku zake. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'aytumul hilala fasumu, mtakapouona mwezi muandamo, yani wa kuandamia Ramadhani, fungeni. Muttafaqun alayhi, kwa ushahidi kwenye Qur'an na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa ajma'a al-muslimuna ala wujubi siyami adaan ala man wasafna, na wameafikiana Waislamu wote, yani wanawachuoni, juu ya uwajibu wa kufunga kwa kutekeleza ndani ya wakati kwa wile ambaye tumemwelezea, tumemsifu, wasifu wake umepita hapo nyuma. Almuslimu albalighu alaqilu alqadiru almuqimu alqadiru assalimu min almawani, ni wajibu juu yake kufunga. Fa amma alkafiru, ama kafiri kwa maana ambaye si Muislamu, yoyote asiyekuwa Muislamu katika Uislamu unamwita kafir, si ugomvi ndio wasifu wake. Yoyote ambaye si Muislamu, hajakuwa Muislamu, huyo anaitwa kafir, ndio wasifu uliotajwa kwenye Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanaogopa kulitamka jina hilo, waona vita, ni kafiri kwa sababu hamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amemkanusha Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anamwamini mwingine, huyo kafir. Hiyo ndio lugha fupi, tutafute maneno marefu. Kwa hiyo ama kafiri, yule ambaye hamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ima katika mambo yote au katika mengi au baadhi, hata kama yakiwa ni kidogo au moja. Mathalan, mtu anasema mimi namwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote isipokuwa jambo la kusema kwamba tutafufuliwa, ile sikubali. Kafir wewe, kafir. Au mimi namwamini mambo yote lakini kutuambia tuswali swala tano, ili msikubaliane naye, kafir. Sawa, namwamini mambo yote lakini ukiniambia jambo la mwanamke kuvaa hijabu, hii sio sheria, ili jambo hili simkubali, kafir. Kwa kafir ni kila ambaye hamwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ima katika mambo yote au mengi au baadhi au kidogo au hata moja, huyo aitwa al-kafir. Ili asiwe kafir atakiwa muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ambaye ni kafir sasa, fala yajibu alaihi siyam, haitapasa juu yake kufunga, wala yasihu minhu, wala hajisihi kwake yeye swaumu, akiamua kwamba na mimi naungana na ndugu zangu Waislamu kwa sababu ndugu zangu Waislamu wanafunga, na mimi pia ngoja nifunge, akatimiza mambo yote isipokuwa tu hajamwamini, hajatamka shahada. Wala yasihu minhu, wala haitasihi kwake yeye swaumu, kwa maana atabaki kuwa mikana njaa, anafanya diet lakini hakuna thawabu hata moja atakayopata kwa sababu ya somu, kwa sababu la yajibu alayhi wala yasihu minhu li'annahu laysa ahlan li'ibada, kwa sababu yeye si mwenye kustahiki ibada, si ahli, bado hajakuwa na wasifu wa kustahiki kufanya ibada. Fa idha aslama fi athna'i shahri ramadhana, atakaposilimu katikati ya mwezi wa Ramadhani, lam yalzamhu qadaa'u al-ayyam al-madiya, hakutamlazimu yeye, hazitamlazimu, hakutalazimu kwake kufunga siku zilizopita, haitalazimu. Kwa maana kwamba mtu kafir, kwa mfano kama sasa hivi anasilimu, sasa hivi atamka shahada, kafir anasilimu ndani ya mwezi wa Ramadhani, hata lazimika kwamba lipa na siku ya jana, la. Limadha? Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, qul lilladhina kafaru, sema waambie wale ambao wamekufuru, sema waambie ambao wamekufuru, in yantahu, wakikoma, kwa maana wakiacha ukafiri, yughfar lahum ma qad salaf, watasamehewa wao yaliyopita, akikoma tu akacho kafiri pale pale, yale yote yaliyopita yamesamehewa. Aliua, alikula riba, alizini, aliba, alifanya kadha, kafanya jaraim al-idham, lakini yantahu yughfar lahum ma qad salaf, watasamehewa yale yaliyopita. Wa in aslama fi athna'i yawmin minhu, na akislimu katikati ya siku katika Ramadhani, lazimahu imsaku baqiyati liyawmi, kutamlazimu yeye kujizuia sehemu iliyobakia katika siku. Kasilimu sasa hivi, hatutamwambia alipe aliyopita, bali kuanzia sasa sasa usile, usiendelee kula, kwa sababu wewe ushakuwa Muislamu. Li'annahu sara min ahli alwujubi hina islamihi, kwa sababu amekuwa ni katika watu wenye wenye kupasa kufunga wakati wa kusilimu kwake. Wala yalzamuhu qada'uhu, na wala hakutamlazimu yeye kulipa. Li'annahu lam yakun min ahli alwujubi, kwa sababu hakuwa ni katika watu wenye kustahiki wenye kupasa kufunga. Hina wakati wujubi limsak, wakati ulipokuwa hina wakati wujubi limsak, katika wakati wa kupasa kujizuia, wakati ile alfajiri yaingia, saumu inapoanza pale, yeye hakuwa na sifa ya Uislamu, hakuwa Muislamu, kwa hiyo hakuweza, hakuwa ni katika ahli ambao wanawajibishwa somo. Sasa ameshasimama, ataambiwa hii sehemu iliyobakia malizia, hata kama kimebakia imebakia robo ya siku au masaa mawili, ataambiwa sasa ni siku yako na wewe imehesabika hiyo, kuanzia hapo uliposilimu imehesabika, hutalipa iliyopita, kwa sababu iliyopita haikuwa inakuhusu wewe. Kwa hiyo hili ni kundi la kwanza la watu ambao katika mtazamo wa hukumu za somu, Muislamu albaligh alaqil almuqim alqadir asalim min almawani'. Sasa alipokuwa akielezea almuslim, atakumtoa alkafir.